Ekspert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 28 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policjantom pomagają Black Hawk i psy tropiące. Drugi dzień obławy na podejrzewanego o zabójstwo w Małopolsce. Nawet 200 tysięcy osób na zakazanej przez węgierskie władze paradzie równości w Budapeszcie. Bezpieczniej na wakacje przy mniejszym ruchu. Od tego weekendu wchodzi w życie zakaz dla ciężarówek. Policja ostrzega. Poszukiwany może być uzbrojony i niebezpieczny. Drugi dzień trwa obława na sprawcę strzelaniny w Starej Wsi koło Limanowej. O zabójstwo młodego małżeństwa podejrzewany jest 57-letni mężczyzna. Ranna teściowa napastnika walczy o życie w szpitalu. Do poszukiwań w nocy wykorzystano m.in. drony wyposażone w kamery termowizyjne. Na miejsce ściągnięto śmigłowiec Black Hawk oraz siły z innych województw, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji. Włączyli się również policyjni kontrterroryści. Dojechali poszukiwacze z komendy głównej, którzy mają specjalnie szkolone psy tropiące. Mężczyzna mógł uciec do pobliskich lasów, które zna bardzo dobrze, ale może chcieć wydostać się poza teren Limanowszczyzny, więc stąd te nasze kontrole samochodów łącznie z bagażnikami. W mediach społecznościowych wyrazy żalu i kondolencje pod fotografią zamordowanego młodego małżeństwa składają tysiące internautów. Również lokalna społeczność motocyklistów, której członkiem był 31-letni Zbigniew. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Polska prezydencja była dobrym czasem dla Europy. Tak o półrocznym przewodnictwie w Unii mówi rzecznik rządu. Podczas Dnia Polskiego w Brukseli Adam Szłapka podkreślił, że pod wpływem Polski nastąpiła zmiana myślenia. Nasze bezpieczeństwo Europy jest wyryte na kamiennych tablicach w każdej stolicy i przed każdą instytucją europejską. Cała Europa dzisiaj mówi tak, jak nam na tym zależało. Polskim językiem, można powiedzieć, i ta agenda już jest na trwale wpisana i myślę, że to jest bardzo duży sukces i powinniśmy być z tego dumni. Polskie przewodnictwo w Unii zakończy się w poniedziałek. Od wtorku pracami wspólnoty będzie kierować Dania. Do historii przechodzi też trzecia droga. Liderzy Polski 2050 podjęli formalną decyzję o zakończeniu projektu koalicji z PSL-em. Teraz czas na to, żeby iść obok siebie, ale nadal w zgodzie i nadal współpracując tam, gdzie to będzie możliwe. A choćby te sondaże, które się ostatnio pokazały, pokazują jasno. To był dobry czas na to, żeby się rozstać, bo jeżeli my osobno mamy razem dwa razy tyle, ile mieliśmy będąc trzecią drogą, to znaczy, że jest to projekt poszerzający, żebyśmy się rozstali i szukali wyborców, każdy po swojej stronie i dobry też dla polskiej demokracji. Mówi lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Po Radzie Krajowej oświadczył też, że mógłby wejść do rządu, ale tylko w sytuacji, w której solidarnie znajdą się w nim wszyscy koalicyjni liderzy. Rekordowa liczba osób na Paradzie Równości w Budapeszcie. Według organizatorów ulicami przeszło od 180 do 200 tysięcy osób, mówi AFP, jedna z organizatorek imprezy Wiktoria Radwanej. Jak podkreśliła, trudno liczbę dokładnie oszacować, bo nigdy na paradzie w węgierskiej stolicy nie było tak wielu ludzi. To nasza wspólna walka, ponieważ prawicowy rząd chce odebrać nam wolność. Musimy trzymać się razem, musimy walczyć razem, jeśli naprawdę chcemy wygrać, jeśli chcemy żyć po swojemu. To ważne, żeby się podnieść, wzmocnić i wysłać pozytywny sygnał, że w Europie solidarnie się rozumiemy. Wróciłam z zagranicy tylko na ten jeden dzień, jestem tu na Paradzie Równości, ale tym razem nie chodzi tylko o społeczność LGBTQIA, chodzi o prawa człowieka. To bardzo ważne, żeby tu być, ponieważ musimy stanąć w obronie naszych wspólnych wartości. Budapeszt także jest w Europie i musimy stanąć w obronie wspólnych europejskich wartości, bo zakaz zorganizowania parady jest niedopuszczalny. Parada Równości odbyła się wbrew rządowemu zakazowi, który został odebrany jako sprzeciw wobec praw osób LGBT w Unii Europejskiej. By wesprzeć walkę o prawa tej społeczności, do Budapesztu przyjechali ludzie z całego świata, w tym wielu byłych i obecnych polityków czy aktywistów z Gretą Thunberg na czele. Jeszcze informacja dla kierowców, którzy będą jechać z rodzinami na wakacje. Obowiązuje już zakaz ruchu ciężarówek powyżej 12 ton w weekendy. Ma zwiększyć bezpieczeństwo osób jadących autami osobowymi. Jeżeli mamy możliwość zaplanowania wyjazdu weekendowego, zaplanujmy go w godzinach obowiązywania zakazu. Wtedy tych ciężarówek jest zdecydowanie mniej, ruch jest mniejszy, wtedy nasza podróż będzie bardziej komfortowa, tym samym bardziej bezpieczna. Tak, aby każdy wyjazd łączył się z bezpiecznym powrotem. Mówi podlaski wojewódzki inspektor transportu drogowego Tomasz Wyszkowski. Jutro zakaz będzie obowiązywał od 8 do 22. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak. Było blisko, ale jeszcze nie tym razem. Iga Świątek niestety przegrała swój pierwszy turniejowy finał rozgrywany na trawiastej nawierzchni. W Bad Homburg lepsza 4-6 i 5-7 okazała się rozstawiona z jedynką Jessica Pegula. Radosław Szymanik, wiceprezes PZT, widzi pewną zmianę w postawie naszej zawodniczki. Ja wiem jedno, że Iga jest świetnym sportowcem, świetną atletką i potrafi sobie radzić w sytuacjach trudnych i ta sytuacja, można powiedzieć, rankingowo dla wielu była trudna, a może wbrew pozorom ta sytuacja jest dla niej dużo bardziej komfortowa. Mimo przegranej w rankingu zaszły pozytywne zmiany. Od nowego tygodnia Iga Świątek będzie notowana na 4. miejscu. Szansa na dalszą poprawę już od poniedziałku podczas Wimbledonu. Niestety z marzeń o podboju londyńskich kortów musiał zrezygnować Hubert Hurkacz. Wszystko z powodu niedomagającego kolana. Z marzeń o zdobyciu drużynowego Mistrzostwa Europy obdzierają innych nasi żużlowcy. W 4. edycji tych zawodów wygrali dzisiaj w Gdańsku po raz 4. Tym razem trochę nastraszyli nas jednak Duńczycy, choć finalnie skończyli 7 punktów za naszą ekipą. Podium uzupełnił Szwedzi. Z motorsportu warto jeszcze wspomnieć o pole position wywalczonym przez Lando Norrisa przed Grand Prix Austrii w Formule 1 oraz 9. miejscu w generalce Kajetana Kajetanowicza podczas rajdu Akropolu. Coraz bliżej swojego Olimpu są za to koszykarki 3x3. Nasze zawodniczki sprawiają sensację za sensacją i po wygranej 19-15 z Francuzkami są już w półfinale Mistrzostw Świata. Jak przyznaje Klaudia Gerthen, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jesteśmy w czwórce i Mistrzostw Świata, najlepszych drużyn na świecie. To jest po prostu niemożliwe. Wagonik się rozpędza. Jesteśmy wciąż głodne i nie możemy się doczekać jutra. A jutro półfinał z Mongolią o 11.25 i któryś z meczów o medal o 13 lub 14. O krok od medalu na Mistrzostwach Europy są też nasze rugbystki w odmianie siedmioosobowej. Po wygranej z Portugalią 26-14 czeka je półfinał, w którym sprawdzą się jutro z Hiszpankami. Na Półwysep Iberyjski warto zajrzeć też dla naszych lekkoatletów, którzy rywalizują właśnie w drużynowych Mistrzostwach Europy. A na nocnych marków o 2.30 będą czekać siatkarze, którzy w Lidze Narodów zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Jutro przeważnie pogodnie, ale będzie też więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 23 stopnie na północy, 26 w centrum, do 29 na Dolnym Śląsku. Tylko nad samym morzem 18 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Tour de Pologne Junior. Start 4 sierpnia w Legnicy, a później w Karpaczu i Cieszynie. Tour de Pologne Junior to znakomita okazja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił na trasach, na których ściga się elita. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka ZOO. Przede mną owoce, warzywa, twarożek. To najlepszy przepis na udany dzień. Jeśli tak zaczynasz, to się tego trzymaj. Jeśli wciąż nie bardzo, to swój nawyk zmień. W drodze do szkoły rozprostuję kości, mięśnie wprawię w ruch. Powtórzę co wiem, dziś na dużej przerwie będzie znów radość. Nie bo drugie śniadanie. Warzywno-owocowy to nowy hit. Idę więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka na festiwalu. Dwa teatry. Scena teatralna Trójki. Dzień dobry, mówi Anna Dymna. Kochani, pozdrawiam was z Sopotu. Tu jest cudownie. Ach, niestety muszę wracać, znaczy nie niestety, bo kocham Kraków, ale wracam do Krakowa, no bo tam czeka Salon Poezji i moi przyjaciele, ale tak cudownie tutaj jest w tym Sopocie, słuchajcie, i dostałam jeszcze nagrodę i były takie cudowne spotkania z ludźmi i jest Baszka tutaj i jest wesoło i jest radośnie. Ja nie mogłam sobie przypominać i przypomnieć całe moje życie, bo to ile to już lat? Od 68 roku, to sobie policzcie ile, to jest moja piękna podróż i prowadzą mnie najcudowniejsi reżyserzy przez teatry telewizji, przez sztuki teatralne, przez filmy, na swoje planety mnie wprowadzają i ja za to jeszcze dostałam nagrodę. Ja jestem szczęśliwa, także życzę wam tego samego. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia, a nad morze zaraz sobie wrócę, tylko jeszcze muszę popracować trochę. Tak właśnie brzmi pełnia szczęścia. No prawie, ale wszystkiego mieć nie można. Pani Ania Dymna była z nami tylko wczoraj, ale bardzo intensywnie. Anna Dymna oraz Jerzy Radziwiłowicz dokładnie o tej porze wczoraj zostali uhonorowani Nagrodą Wielką Festiwalu Dwa Teatry 2025 w Sopocie. Jesteśmy w Sopocie na Placu Przyjaciół z Sopotu. Ekipa Polskiego Radia skonstruowała studio plenerowe, z którego nadajemy nasze audycje i to jest specjalne wydanie, jak Państwo słyszeli, sceny teatralnej Trójki, a w nim Aleksandra Głogowska, uczestnicząca w konkursie słuchowisk, reprezentująca radio dla Ciebie. Witaj. Dzień dobry. Andrzej Brzoska. Podobnie, czyli najbardziej nagradzany, honorowany, kochany reżyser dźwięku Polskiego Radia. Przepraszam, Maćku, Teatru Polskiego Radia. Dziękuję za miłe powitanie. Dzień dobry. Ja zawsze jestem bardzo miła. Proszę Państwa, Tadeusz Kabicz. Najgorętsze nazwisko w kategorii wciąż młodzi reżyserzy, ale nie tylko radiowi, gdyż pan Tadeusz z powodzeniem włączył się do uniwersum teatru, telewizji i jego spektakl bierze udział w konkursie. Witamy pana. Dzień dobry. Do konkursu przedstawień telewizyjnych został także zakwalifikowany debiut w Teatrze Telewizji Pawła Demirskiego. Dobry wieczór, dzień dobry, bo jeszcze przed wschodem słońca jest cudownie jasno, słonecznie właśnie. Słonecznie, dzień dobry. Proszę Państwa, trwa właśnie pokaz Pawła Demirskiego spektaklu pod tytułem... O, może ty powiedz... Pod tytułem W imię Jakuba S. Tak, dziękuję. Niebawem zostanie Paweł zwolniony z naszego studia, gdyż czeka go spotkanie z publicznością. Czy ty sam reprezentujesz ekipę tego spektaklu? Czy może przybył na przykład, nie wiem, główny odtwórca roli tytułowy? Jacek nie dotarł, bo dzisiaj ma spektakl w Nowym Teatrze w Warszawie, ale wydaje mi się, że będzie ze mną na tym spotkaniu Małgosia Korzykowska. Doskonale. Proszę Państwa, zwracam się więc najpierw do Pawła Demirskiego. Jakimi środkami teatralno-telewizyjnymi, ładnie sobie napisałam takie pytanie, opowiedziałeś tę historię bohatera, no niby podobnego do Jakuba Szeli? Wydaje mi się, że tu chyba skorzystam z prawa debiutu i nie będę tak do końca potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Nie szkodzi. Byle z wdziękiem. No to co chyba, no to z wdziękiem się będę starał. No wydaje mi się, że dla mnie kluczowym takim momentem było zaproszenie do tej współpracy operatora Pawła Plisa, z którym miałem już wcześniej jakieś doświadczenie na planie serialu. I tutaj no chyba udało nam się jakoś tak wspólnie, ale też pod jego w pewnym sensie też wodzą, nadać temu jakiś taki rys wizualny. Co jest dosyć trudne, bo to jest trudna sztuka, która się dzieje w trzech czasach naraz. Te czasy się ze sobą wymieszają, znaczy mieszają postaci, aktorzy grają raz jedną postać, raz drugą. Pewna taka logika tego tekstu się trochę rządzi innymi prawami niż takie po prostu fabularne. I no to był chyba jakiś taki kłopot, z którego chyba wybrnęliśmy w ten sposób, że skupiliśmy się po prostu na aktorach najbardziej, tak naprawdę na emocji, którą niesie ze sobą aktor. Też istotne dla nas było to, żeby to jednak miało jakąś taką swoją klaustrofobię, więc zamknęliśmy to w takim jednym obiekcie na hali. Rozumiem, że tutaj montaż poza kamerą, poza światłem odegrał ogromną rolę i był bardzo trudny. No trochę żeśmy siedzieli rzeczywiście przy tym montażu z Olą Gowin, ale wydaje mi się, że no tak, to też z racji też właśnie charakteru tego tekstu. Ja wiedziałem, że tutaj trzeba bardzo będzie nad tym montażem no, pracować i też dlatego wybrałem osobę, z którą już pracowałem i wydaje mi się, że ten montaż tutaj rzeczywiście dodał jakiejś takiej harmonii tej opowieści, jeżeli w ogóle w tej opowieści może być jakaś harmonia z racji na to, że to nie jest w ogóle właściwie fabularna opowieść. Mm-hmm. No i tutaj wskazałeś na pewne różnice w stosunku do tego, co działo się 12-13 lat temu, kiedy wraz z Moniką Strzępką realizowali państwo wersję teatralną w Teatrze Żywego Planu. No tak, ale myślę też, że to przedstawienie w Teatrze Telewizji, ono jest po prostu chyba ma trochę inną emocję w sobie też. To jest inny czas też, prawda? Też inny czas, to chyba ta emocja jest więcej smutku, mimo że ja z reguły piszę w taki sposób, żeby też było miejsce na komedię i na humor, to wydaje mi się, że w takim ogólnym rozliczeniu chyba tego spektaklu w porównaniu do tamtego sprzed tych 12-13 lat, ono jest bardziej ponure, ono jest bardziej smutne, ono jest chyba takie bardziej o moim ulubionym uczuciu, czyli o rozpaczy. Mm-hmm. A okoliczności społeczne, rozumiem, głównie społeczno-obyczajowe też miały tutaj swoje odbicie w kontraście do tego, co działo się naście lat temu. Ja nawet nie wiem, czy mam takie poczucie. Raczej myślę, że to jest też związane trochę z, że jestem już po prostu starszy. Też czytałem ten tekst, zastanawiałem się, czy on w ogóle jakkolwiek rezonuje z tym, co się wydarza teraz. I rzeczywiście zrobiłem taką dosyć poważną adaptację, czyli wyrzuciłem jakieś takie 30% tego tekstu. Znaczy skróciłem po prostu też na potrzeby telewizji. Jasne. I w pewnym sensie zostawiając jakby samą esencję, która okazała się po prostu bardzo smutna i o rozpaczy. Mm-hmm. A z jakiego powodu ta rozpacz powinna się domyślić, bo mnie to też dotyczy, co tu się dzieje, no ale... Nie, wiesz, to jest chyba w ogóle, to jest smutek i rozpacz, to jest emocja, której ja na przykład szukam w muzyce, kiedy słucham muzyki albo chodzę na koncerty. Mam taką przyjaciółkę, która jest instrumentalistką, basistką i czasami wychodzimy po prostu z koncertu, bo mamy takie swoje podsumowanie za mało smutku i rozpaczy. Więc to jest jakaś rzecz, w której ja gdzieś, nie wiem do końca jakaś moja relacja z tymi uczuciami, ale no, na pewno w mojej twórczości czy w tym, co robię, one są obecne. No tak, jeżeli piosenki są o miłości, zazwyczaj są smutne. A to teraz już może o aktorach, bo są one rzeczywiście fantastyczni. Z różnych pokoleń zresztą. Bardziej znani, mniej znani. Może w Teatrze Telewizji niektórzy pojawili się po raz pierwszy. Nie wiem, Filip Pławiak na przykład, którego ja znam z filmów przede wszystkim. Jest też aktor, z którym już państwo współpracowali, mówię o tobie i Monice Strzępce, czyli Marcin Czarnik. No i w tej roli głównej Jacek Poniedziałek wspomniany, z którym pracowałeś wcześniej, owszem, ale na planie serialu pod tytułem Udar. Oczywiście o nim już nie będziemy dzisiaj mówić. Natomiast teraz o aktorach króciutko i pożegnamy się. No nie wiem, bo pracowałem z takimi aktorami, z którymi miałem jakiś już, z każdym z nich byłem na nieco innym etapie jakby relacji takiej artystycznej i to wydało mi się ciekawe, no bo też pracowałem z Marcinem Bubułką, z którym właściwie pracowałem tylko chwileczkę, to jest aktor teatru współczesnego w Warszawie. No z Małgorzatą Kożuchowską? Z Małgorzatą Kożuchowską jakby zaczęliśmy rozmowy, kiedy zacząłem pisać scenariusz, w którym ona gra główną rolę, scenariusz serialu i tam żeśmy się tak naprawdę poznali i chyba zrozumieliśmy, że na poziomie teatru jesteśmy, nie tylko, ale też na poziomie teatru jesteśmy w stanie się ze sobą skomunikować. Mm-hmm. No, serial bardzo, że tak powiem, obecny w sieci. Aniela, taki jest oto prościutki tytuł, sporo już narozrabiał, o tym też dzisiaj nie będziemy rozmawiali, ale gratulujemy, życzymy, byś i tutaj doznał chwil szczęścia prawdziwego. Może jurorzy zwrócą uwagę na ten twój debiut w Teatrze Telewizji. No a szefowie Teatru Telewizji zaproszą cię ponownie do tego oto miejsca. Proszę Państwa, tak, w imię Jakuba S. Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna. Coś ci to mówi w PS? To mówi, tylko to jest pod tytuł mojej jeszcze innej sztuki chyba, dużo, dużo starszej. No popatrz, jak inteligentnie nawiązałam. Zresztą cytat z klasyka. Zresztą cytat. Proszę Państwa, to Paweł Demirski, który pędzi teraz w stronę dużego kina, a w jednej z tych kinowych sal odbywa się pokaz w imię Jakuba S., a potem spotkanie. Do zobaczenia, Pawle. Dziękuję, do zapraszamy do programu trzeciego oczywiście. No a słuchają Państwo specjalnego wydania sceny teatralnej Trójki. Mamy gości. Na tym etapie jest ich trójka. Przypominam, Aleksandra Głogowska. Tak, i Andrzej Brzoska. Jesteśmy. Tak, cudownie Państwo się fantastycznie rymują. No i Tadeusz Kabicz, Tadeusza, Pana Tadeusza, bardzo podoba mi się to sformułowanie. Pana Tadeusza poproszę, by jeszcze troszkę cierpliwie poczekał, bo no, symultanicznie, co zazwyczaj podkreślam, nie da się prowadzić takiej rozmowy. Gdyby miał Pan jakieś pytania naturalnie, to oczywiście zapraszamy. Tak. Swoje 5 minut mają Aleksandra i Andrzej. Jak już wiemy, Państwo nie po raz pierwszy współpracowali, nie po raz pierwszy są na festiwalu. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. I nie po raz pierwszy jesteśmy u pani redaktora, Andrzeju. Tak. To się zgadza, absolutnie. Po raz drugi aż. Bo tu po raz pierwszy spotkaliśmy się przed rokiem, było bardzo przyjemnie. Przy gitarze. Tak, gitarze Tomasza Mana, którego odstąpiliśmy zagadkowej niedzieli. Zagadką to jest, na jaki temat Państwo z Kasią będą, prawda, rozmawiali, Kasią Stopaczyk. A teraz, tak, spektakl bardzo trudny, proszę Państwa, ale Aleksandra zaryzykowała. Proszę bardzo, mają Państwo tych parę minut na opowiedzenie w skrócie historii, a historia tego tytułu jest, no, interesująca. Ala. Ola. Ola, nie Ala. Olu. Ola, ale na drugiej miałam Ula, więc może być się. Ale Ola. Dobrze, Andrzej sufluje w razie czego. Mhm. Więc tak jak powiedziałaś, Tadeusz jest młody i zdolny, a my jesteśmy ambitni z Andrzejem. Ucieszył się. I myślę, że lubimy pracować nad nie tyle trudnymi, co zaskakującymi tekstami. I tutaj też spotkaliśmy się przy tekście Marka Chłaski, Diabły w deszczu. To jest tekst wydany dopiero 5 lat temu, w 2020 roku przez Instytut Mikołowski. Jest to tekst, który został napisany przez Chłaskę w Hollywood w 1968 roku. Co gdyby ktoś nie wiedział, że był w Hollywood. Tak, był 3 lata i na koniec tak naprawdę tego pobytu powstał Diabły w deszczu. To jest tekst niedokończony, opowiadanie ma 80 tysięcy znaków. I co ciekawe, jest to Chłasko pisane po angielsku. To znaczy, żeby Państwo mogli to usłyszeć, Chłasko z angielskiego musiał zostać przetłumaczone w 2020 roku na polski. Dobrze, dlaczego w Hollywood, dlaczego po angielsku? Był pewien zamiar. Był pewien zamiar i marzenie, to znaczy Chłasko chciał podbić Hollywood. Miał obiecane, bo grupa polskich twórców była wtedy w Stanach może nie tyle kluczowa, co ciekawie na nich spoglądano. Aha. Chłasko myślał, że przy pomocy m.in. Romana Polańskiego uda się to Hollywood podbić. Wiemy, że panowie ze sobą rozmawiali i Roman Polański zamówił u Chłaski scenariusz. Podejrzewamy, tak podejrzewają też biografowie, że były to właśnie Diabły w deszczu. W zapiskach Chłaski mamy puentę tej historii, to znaczy Chłasko pisze: Roman zostawił mnie z tym tekstem jak psa. Czyli tekst się nie spodobał. Chłasko zarzuca pisanie, zostaje 80 tysięcy znaków, Chłasko wraca do Europy i kilka miesięcy później umiera. Także Diabły jest... zostają tak naprawdę w archiwum. O tym, co Chłasko pisał, w Stanach krążą legendy. Teksty też są pogubione, zanim matka dostaje to, co po Chłasce zostało. To mija kilka lat, bo wiadomo, jakie czasy wtedy panują. No i ten tekst jest w Bibliotece Narodowej. Nikt o nim nie pamięta, nikt o nim pewnie też nie wie. I dopiero 5 lat temu tak naprawdę po raz pierwszy jest tłumaczony przez Juliusza Pilichowskiego i wydany. Powiedziałam, że spektakl trudny, nie po to, żeby odstraszać państwa, bo może jeszcze kiedyś będzie szansa posłuchania tego słuchowiska, ale jest to tyle trudny, że wielobohaterowy, czyli wieloobsadowy, czy wielkoobsadowy, wiele męskich głosów, nie wszyscy potrafią odróżnić głos od głosu, mimo że one są charakterystyczne, ale trzeba bardzo, bardzo wytężyć słuch, żeby zorientować się, kto którą rolę gra. Zresztą imiona czy nazwiska są angielskie, więc to troszkę wprowadza w błąd. Jeżeli się wcześniej na ten temat nie posłucha, nie przeczyta tego opowiadania, to może być pewien problem i myślę, że przy nagraniu też Andrzej musiał się namęczyć, żeby no, jakoś pięknie rozplanować w studiu te głosy. No to jest, zawsze jest jakiś wybór, prawda? Albo kameralna obsada i wtedy wszystko jest jakby czytelne i łatwiejsze obsadowo, a jeżeli tych postaci jest wiele, no to oczywiście zawsze jest jakieś wsparcie w postaci planów akustycznych, odległości od mikrofonu i tak dalej, ale też kwestia samej dramaturgii. No nie zawsze nawet autorzy piszą aż tak przejrzyście, że wszystko jest bardzo jasne. No tutaj rzeczywiście nie napisał tego przejrzyście. No, ale właśnie pamiętaj, że on próbował, to tak. Nie jest tekst skończony, prawda? Mm-hmm, on tych wszystkich postaci nie nakreślił do końca. No i ale... to jest opowiadanie, to jest proza, to jest tak, to narracja. Jest proza, ale mamy ten jeden główny dialog, który mm-hmm. myślę stawia cały ten tekst. To może powiedz o nim. To jest dialog kamerzysty, który przychodzi do największego francuskiego aktora, żeby, uwaga, sfilmować jego śmierć. Nie zabić, sfilmować jego śmierć. Tragikiem jest Jerzy Radziwiłłowicz, rolę kamerzysty gra Mirosław Zbrojewicz. Czyli tym, który ma być zabity, tak? To jest Jerzy Radziwiłłowicz. Tak, który ma się zabić sam, bo to jest samobójstwo. Samobójstwo. Przyszedłem sfilmować pana śmierć, mówi Zbrojewicz. Bo to między innymi jest o tajemniczych samobójstwach i tu się właściwie toczy takie podwójne śledztwo i ono troszkę utrudnia, bo śledzi dziennikarz, próbując odkryć pewną prawdę, ale też śledzi detektyw, tak? No bo jest to częściowo sytuacja taka kryminalna. Tak, i właśnie te role, te postaci pokazują, że Chłasko pisze zupełnie inaczej niż zwykle i pisze pod Hollywood, bo mamy detektywów, mamy tematy, którymi wtedy żył świat, czyli lata 60., rozliczanie zbrodniarzy wojennych. To wszystko Chłasko wplata, żeby być na czasie i żeby być ciekawym właśnie dla Ameryki, nie dla Europy. Mamy kobietę, ale zupełnie inaczej pokazaną niż do tej pory, bo do tej pory kobieta u Chłaski była tą jakby najważniejszą, o którą walczono. Tutaj jest z boku, tak naprawdę jest postacią nieważną. Ważni są ci mężczyźni. Myślę, że też ciekawą dźwiękową sceną jest scena walki bokserskiej. Kiedy z jednej strony słyszymy walkę, a z drugiej strony walczy też nasz narrator, czyli Mirosław Baka, prawda? Mirosław Baka, który no, prowadzi całą narrację. Ola, która jest zdobywczynią, specjalnie jechała nagrać do Gdańska. Gdańska z Warszawy. Ale chcę tutaj jeszcze wrócić do scenariuszy. Właśnie nie wszystkie scenariusze, które są pisane z myślą o filmie, sprawdzają się w radiu. Ponieważ pracuję z wieloma reżyserami, również i filmowymi, reżyserzy się znakomicie w radiu czują, natomiast scenariusz filmowy niekoniecznie. Bo wiadomo, że to są inne warunki. Obraz wiele rzeczy dyktuje, podpowiada, w radiu tego nie ma. Ale obronię tę scenę. Zbrojewicz-Radziwiłłowicz. To jest scena jeden na jeden, gdzie kamera gra rolę, no bo jednak ma sfilmować tę śmierć. Jest natomiast kamera jako rekwizyt. Tak, jako rekwizyt. Natomiast ten tekst, przyznasz Andrzeju, że ma bardzo dużo emocji w sobie i jest bardzo radiowy ta rozmowa między nimi. Sama rozmowa, tak, naturalnie. Natomiast ja myślałem o całej konstrukcji, prawda? Oczywiście. A to jest ten dialog właśnie, o którym mówiłaś, który nie został uszkodzony przez ciebie, czyli skrócony. I ja nie skróciłam żadnego dialogu, ponieważ uważam, że to, co jest u Chłaski tutaj najważniejsze, to te dialogi, które są zupełnie inne niż w Chłasce tym tradycyjnym, nazwijmy, którego znamy. Tu Chłasko jest delikatniejszy, łagodniejszy i dlatego uważam, że te dialogi mają wartość i powinny zostać w całości. Dlatego ogromną wartością tej pracy naszej słuchowiska jest to, że w ogóle no, jakąś niematerialną funkcję przejął, że jest, można go wysłuchać, ocenić. Tak naprawdę wyszedł spoza sfery zapomnianej. Niebytu. Tak. I chcę też powiedzieć, że Ola ma taki dar wyszukiwania właśnie takich tekstów, takich materiałów. Powiedzieliśmy, że to nie nasza pierwsza praca, nie ostatnia. I tak już się zdarzyło, na przykład tekst Kamila Baczyńskiego, który w ogóle był przypisany komu innemu. Tak, też tak. Ola... Jerzy Wajntał miał to napisać, bo nawet to było w jego notatkach, a po latach okazało się, że to Baczyński napisał Cudowne przygody pana Pinclorda. Został nagrodzony na poprzednim festiwalu, 23. Zagadkowy jest tytuł. Ja może przypomnę, że wtedy, kiedy... piękny 20-letni, prawda? Tak. Zakochał się w Agnieszce Osieckiej 20 około lat później. Stał się tym szpetnym 40-letnim, o którym pisała Agnieszka Osiecka. Dlaczego wspominam Agnieszkę? No bo sądzę, to jest moja hipoteza, ja tego nigdzie nie mogę sprawdzić, że ten tytuł właśnie przyszedł do niego świadomie lub podświadomie właśnie z tamtych czasów, sprzed 20 lat, gdyż Agnieszka Osiecka stworzyła piosenkę pod tytułem Diabły w deszczu, a ja na deszczu powiem, diabły rosną. Tak, ale porównywałam te teksty i piosenki, i tego, co napisał Chłasko, i ja nie znajduję podobieństwa. Tak, ale tytuł ten sam, prawda? No więc może ta stara miłość gdzieś tam odezwała się z głębi. O, już kolejny nasz gość przybywa. Za moment uśmiechnie się uśmiechnie się do państwa. Radiowo. Tak, i nastąpi taka scena, którą ja dzisiaj lubię rymować, że w której Wicza zastąpi Kabicza, bo już zwracam się teraz do Tadeusza Kabicza, który jest potwornie zapracowany, i to, że przyszedł pan do naszego studia, jest naprawdę wspaniałe. No, nie do przecenienia, bo reżyseruje pan galę, czyli to, co zakończy ten 24. festiwal, bo prezentuje pan pokazy rejestracji dwóch spektakli, które odbywały się na żywo w Teatrze Studio, no oczywiście poza konkursem w Teatrze Studio w Warszawie, czyli Ślub i Oni. No i oczywiście startuje w konkursie, ale nie radiowym. Właśnie, bo to jest podobnie jak w przypadku Pawła Demirskiego, debiut Tadeusza Kabicza w Teatrze Telewizji. Bardzo proszę, tytuł. A pełna dzień powaga. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze dzień raz, dobry, tak. Bo około 21 dopiero zachodzi słońce tutaj. Tak, no rzeczywiście jakoś dużo tutaj w tym roku na festiwalu się z mojej strony dzieje, co mnie bardzo, bardzo cieszy, i w ogóle jestem bardzo wdzięczny za te możliwości i żeby się tą galą zaopiekować i żeby aż trzy rzeczy prezentować tutaj państwu. Dwie z nich robiliśmy z Andrzejem Brzoską, który tutaj jest z nami obecny. To były właśnie słuchowiska na żywo. Nawet jedno, no chyba właśnie się w tym momencie skończyło, Ślub Gombrowicza. Tak, to jest właśnie to na żywo z Teatru Studio w Warszawie, który nie bierze udziału w konkursu, bo to jest tegoroczny plon. Tak, to tak na szybko montowaliśmy, żeby tutaj państwu jeszcze zaprezentować. Wersja wideo, bo mamy trzy wersje. Mamy jeszcze słuchowisko i mamy też to, co działo się w teatrze z publicznością. Mm-hmm. Tak. Więc to rzeczywiście po raz trzeci może ktoś był i w teatrze, i słuchał w radiu, i teraz jeszcze przyjechał obejrzeć, jak to filmowo wygląda. No ja widziałem wszystkie trzy wersje, no i rzeczywiście każda jest troszeczkę inna, jest zawsze inny odbiór, ale to też ciekawe, jak bardzo można tą formą słuchowiska radiowego się bawić i ją formować. To Ślub i Oni, a teraz na pytanie proszę odpowiedzieć, tytuł tego, co startuje w konkursie właśnie telewizyjnym, nie radiowym. Pełna powaga, Oscar Wilde. Mhm. A jakie jest rozwinięcie tytułu? Bo on jest jeszcze podtytuł, którego się nie pamięta. Tak, na Komedia dla ludzi bez poczucia humoru. To jest w ogóle, to jest tłumaczenie takie nowe tego tekstu. To jest najbardziej znany chyba utwór Oscara Wilde'a, jedna z nazywana komedią wszechczasów angielskich. The Importance of Being Earnest. To się nazywa pod tytułem A Serious Comedy for Trivial People, czyli jakby poważna komedia dla trywialnych ludzi. No tutaj troszeczkę tłumacz to zmienił. Tak, bo to pejoratywnie brzmi. Tak, więc on to troszeczkę tutaj zmienił, no bo rzeczywiście u Wilda wszystko opiera się na jakimś takim zaprzeczeniu, kontraście, paradoksie. No i tutaj to Maciej Stroński bardzo fajnie przetłumaczył, nadając zupełnie nowej jakości, nowego języka i nowego życia temu tekstowi, który w Polsce miał już kilka tytułów, bo też ten tytuł jest bardzo kłopotliwą sprawą, bo jest pewna gra słów związana z imieniem głównego bohatera i całą intrygą fabuły, więc mieliśmy już i Lorda z Walizki, i Bądźmy poważni na serio, i Brata marnotrawnego, to jest chyba czwarte teraz propozycja, Pełna powaga. Tak. No jest to nietłumaczalny tytuł na język polski, także tutaj tłumacze łamią sobie głowy, jak to uratować. Mm-hmm. No ale w każdym razie jest bardzo przewrotny. Tak. I zakręcony, podobnie jak sam spektakl. A z kolei sam Oscar Wilde zaliczany jest do tych, którzy tworzyli w takiej stylistyce kampowej. Co to znaczy w tym przypadku? No kamp, czyli jakaś ogólnie rzecz ujmując przesada, wyolbrzymienie, takie bardzo, bardzo specyficzne. No my też się chcieliśmy trochę od tego, tym kampem zabawić i od niego się odbić. Ten tekst czasami się robi w jakichś zupełnie abstrakcyjnych, abstrakcyjnym kostiumie i scenerii, jakby odrywając go zupełnie od epoki. My bardzo nam zależało, żeby stworzyć takie wrażenie, że ponieważ to jest obyczajowa komedia, on się naśmiewa z tych czasów, w których żył i tworzył, i chcieliśmy jakby zrekonstruować tyle, ile się dało w Teatrze Telewizji, ten świat, który on opisuje. Więc ten kamp u nas polega na pewnym podkręceniu i wyolbrzymieniu tej epoki właśnie. Czyli mamy jakby prawdziwe historyczne kostiumy przywiezione przez Dorotę Rock z Paryża. Przepiękne, absolutnie. Jest tak kolorowy, że wow. Tak, no ale to są rzeczywiście stuletnie kostiumy, które nam się na planie zresztą rozpadały i musiały być cały czas tam naprawiane. Mamy obiekty też naturalne i wspaniałą scenografię Ewy Gdowiok, która gdzieś też historyczne rekwizyty i meble poprzynosiła. Także mieliśmy bardzo dużo zabawy tą wiktoriańską Anglią, bo on opisuje właśnie schyłek i koniec tej epoki, która sama sobie zaczęła już być jakimś paradoksem i karykaturą. Mm-hmm. Proszę Państwa, Teatr Polskiego Radia i Teatr Telewizji Polskiej to jest taki symbol misji. To jest podstawa misji, absolutna esencja, co za sobą pociąga pewne konsekwencje w postaci bardzo ambitnych rzeczy, przeważnie trudnych i rzadko zabawnych. W tym przypadku jest to niezwykle zabawne. W związku z tym ja trzymam kciuki, bo chciałabym, żeby właśnie taki spektakl, taki zakręcony, przekręcony, kampowy właśnie, żeby on otrzymał nagrodę i żeby rzeczywiście i radio, i telewizja postarały się o to, żeby od czasu do czasu nie zabawić popkulturowo, tylko żeby rozbawić, czyli żeby uśmiechać się, żeby słuchacz, widz mógł się uśmiechnąć i właśnie wejść w taką grę z twórcami. Tutaj fantastyczna obsada, fantastyczna wśród pań Dorota Segda, Danuta Stenka, Helena Urbańska, to panie, ale jest dwóch... Na Polak jeszcze. O, Jaśmina, oczywiście teraz może gra w Nowym Teatrze w Warszawie, więc mnie słyszała. Natomiast dwóch panów mnie zachwyciło, bo ja ich znam, powiedziałam to w przypadku, mówiąc o Filipie Połowiaku, znam tych dwóch młodych z kina. I byłam zaskoczona, że tutaj się pojawili, tak fantastycznie sobie poradzili, jakby nigdy nic innego nie robili, tylko grali właśnie w Teatrze Telewizji. Co więcej, po raz pierwszy widziałam ich w kostiumach i to przeurocze. Kto to? Mateusz Więcławek i Piotr Trojan. Rzeczywiście bardzo, bardzo fajny duet i panowie też po raz pierwszy w Teatrze Telewizji. I w ogóle rzadko w teatrze bywający. No też chciałem, żeby ta obsada była... To znaczy nie jako widzowie, bo może wchodzą do teatru. Na scenie teatralnej rzadko można ich zobaczyć. No bardzo, bardzo mi zależało, żeby ta obsada była taka trochę filmowa też, bo ta wersja inscenizacji jest dosyć filmowa, więc chodziło nam też o jakieś takie stworzenie tego pomostu pomiędzy teatrem a filmem. Rzeczywiście panowie w tych kostiumach epokowych wyglądają pięknie, i są też tak obsadzeni dosyć nie po warunkach, bo Piotrek raczej przez ostatnie lata grał jakichś morderców i dziwaków, albo chłopców z Poprawczaka, a tutaj w roli Amanta. W filmie Johnny na przykład. Tak, a tutaj miał okazję, więc rzeczywiście piękny duet, wspaniała obsada, jeszcze Piotr Cyrwus w roli pastora, który ma romans z Dorotą Segdą, też piękna, to znaczy piękny ma duet. W rolach romans. No tak. Pastor ma, nie Piotr. Proszę Państwa, to jest zabawne, jest kolorowy, jest cudowny. Jestem zakochana w tym spektaklu, trudno. Jurorzy nas nie słuchają, więc mogę sobie mówić, co chcę. Ale to poważny temat, bo tam się tak naprawdę rozmawia o tożsamości. Tożsamości, której właściwie nikt nie zna. Naszej tożsamości, bo my sami ją zakłamujemy, bo staramy się jakoś wykreować siebie, ale też prawdy o nas nie znają ci, którzy nas postrzegają, bo nakładają rozmaite filtry społeczne, jakieś tam tabu, poprawność polityczna i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jeżeli chcemy się zabawić, to świetnie, ale pod spodem przeczytamy historię właśnie no, tych problemów, które już, jak Państwo słyszą, dosyć dawna istnieją. Tak, no to i jeszcze ten tekst, wydaje mi się, że jest warty podkreślenia, że to jest rzeczywiście tekst, który bardzo rzadko się w Polsce wystawia, a no on tam rzeczywiście stawia, pomimo tej leciutkiej, cudownej, zabawnej, pięknej formy, no rzeczywiście stawia pytania najpoważniejsze, jakie możemy sobie postawić, czyli o to, kim jesteśmy, czy możemy być tym, kim chcemy, co sprawia, że jesteśmy tym, a nie kimś innym. Jacy jesteśmy, też w ogóle nie wiemy. Tak, więc rzeczywiście to się Wajdowi super udało. No i jeszcze te wszystkie cytaty, które on w piękny sposób paradoksalnie tam ujmuje i portretuje to społeczeństwo wiktoriańskie w jakimś schyłku epoki. Więc rzeczywiście no mieliśmy tutaj wszyscy wrażenie, że obcujemy z jakimś wyjątkowo ważnym tekstem i jestem strasznie szczęśliwy, że się udało go tak troszeczkę odświeżyć i przybliżyć szerszej publiczności w Polsce w tym nowym wydaniu. To ja bardzo panu dziękuję. Gratuluję tego, co się dzieje w pańskim życiu zawodowym w ciągu tych ostatnich miesięcy. Rzeczywiście wielofunkcyjny twórca telewizyjno-radiowy Tadeusz Kabicz. No to proszę wracać do swojej pracy nad finałem naszego festiwalu 24. Dziękuję bardzo. W Sopocie jesteśmy. Wszystkich. I będzie można to zobaczyć przecież. Tak, jutro. Jutro jest pokaz? Ale jutro można zobaczyć Wajdę, a pojutrze można zobaczyć Galę. Tak, będą mogli Państwo zobaczyć. Tak. O 19. Nie mówiąc o tym, że to jest na VOD, czyli na platformie i tak. Można sobie zaglądać o każdej porze dnia i nocy, jeżeli się chce i się ma komputer. Proszę Państwa, powtórzę swój uroczy, inteligentny rym. Wicza zastępuje Kawicza. Robert Wicza. O, właśnie panowie sobie tak. Ja się żegnam do dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Do wieczoru, Państwu, tak. Już za 19 minut, 7 wieczorem, przepraszam, 8 wieczorem. Jesteśmy nadal w Sopocie, nadal słońce nie zaszło, troszkę pochmurno. A tutaj dzień jest dłuższy niż na przykład w Warszawie. Aha, i później to słońce zachodzi. Ja to bardzo lubię i dlatego cieszę się, że jesteśmy tutaj. Romuald Wicza-Pokojski, reżyser słuchowiska, które otwierało konkurs radiowy wczoraj i właśnie w tym momencie kończy się już ta część pół żartem, bo teraz będziemy rozmawiali serio. Dołączy do nas, do tej rozmowy oczywiście Andrzej Brzoska, który realizował dźwięk, reżyserował dźwięk słuchowiska, o którym no właśnie będziemy opowiadali, ale wcale tak bardzo nie ciesząc się, bo poważnie, Romualdzie, powiedz, co się wydarzyło i to naprawdę się wydarzyło, to nie jest teatr ani film. To jest słuchowisko, które było nagrywane w stodole w środku lasu w miejscowości Chochuł, Teatr Chochuł. Puszcza Piska. I właśnie w noc poprzedzającą prezentację słuchowiska na dwóch teatrach prawdopodobnie została podpalona. W tej chwili są już tylko zgliszcza, ale myślę, że Robert, Ewa Wasilewscy, którzy są autorami tego miejsca, że się nie poddadzą, że się nie poddamy, że jest nas dużo więcej tych, którym zależy na tym miejscu i że cały czas będziemy tam grać spektakle, że tam teatr będzie, aczkolwiek w tej chwili to jest ta sytuacja, że można w miejscu, w którym był tworzony klimat sztuki, kilka słuchowisk, prawda, nagraliśmy tam. Liczyliśmy, że pięć, nagraliśmy, prawda? Nawet sześć. Tak, sześć, bo jeszcze Darka Błaszczyka były, nie tylko Romana, Romualda Wicza-Pokojskiego. Tak, jeszcze to była stodoła, która pamiętała czasy... Marion Dünhoff. Tak, czyli bardzo, bardzo dawne czasy, właśnie przestała istnieć w sposób fizyczny, ale myślę, że w całej naszej woli Teatr Chochół istnieć będzie cały czas. No tak, nadzoruje cały ten proces tworzenia teatru w Puszczy Piskiej nadleśnictwo Spychowo, które dumne było niezwykle z tej rewitalizacji budynku. No my mówiliśmy stodoły, ale to podobno były stajnie jeszcze przedwojenne. Marion Dienhoff była arystokratką niemiecką, która mieszkała na tamtych terenach. Wędrowała, robiliśmy na ten temat, realizowaliśmy wspólnie spektakl. Tak, śladami, jej śladami. Tak. Ona uwielbiała przejażdżki konne i między nimi w 1941 roku z kuzynką Sisi właśnie nocowały w tej stodole. Tak. Marion napisała książkę w latach powojennych, nazwy, których nikt już nie wymienia. Tak. O ile pamiętam tytuł. Dobrze, i tam opisała dokładnie swój pobyt w tej stodole. My mówimy właśnie stodoła, ale to tak jak Romek powiedział, to było jakieś mikrocentrum, w którym się działy różne historie, jak mieliśmy po raz pierwszy przystąpić do nagrania, to nagranie miało się odbyć w studiach Radia Olsztyn. Tak, bo to słuchowisko Radia Olsztyn. I to i tamte. Mnie przyszło do głowy, że przecież mamy tak fantastyczne miejsce naturalne, w którym jest wiele przedmiotów, które wydają dźwięki, że można praktycznie wszystko tam zrobić. I okazało się, no widziałem sceptyczne spojrzenia i powątpiewania słyszałem, ale pierwsza realizacja dowiodła, że to jest tak, że to można zrobić. I że to ma sens. To ma sens i to jest, co więcej powiem, to jest zupełnie inne niż nagranie w studiu. I dopiero rozmawiając z aktorami można się przekonać, jak to dla nich jest ważne, że oni są w naturalnym miejscu, w naturalnym pomieszczeniu, a nawet i w pobliskiej Puszczy Piskiej, że nagrywamy sceny w warunkach takich, co wskazuje dramaturgia, co wskazuje akcja. I to słychać, to później słychać. I no właśnie niestety mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli w takich warunkach pracować. Dodajmy, że obok, ja to już powiedziałam, ale podkreślmy, że obok Romualda Wiczy-Pokojskiego pracował właśnie w Stodole Chochu, w tym teatrze, Darek Błaszczyk, którego serdecznie pozdrawiamy, ponieważ on znajdował się w tej stodole w nocy. Tam spał. Tak. Pewnie nie było środków na hotel czy jakiś. To no, zdarzało się, chyba ty też tam zatrzymywałeś się na noc. Tak, ale mówię do Romualda Wiczy-Pokojskiego. A po prostu jedno z bardziej twórczych miejsc, jakie w jakim mogłem przebywać i właściwie w każde wakacje to była taki obowiązkowy punkt pojechać i pracować w Teatrze Chochu. Cóż, no to jest zdarzenie dosłownie sprzed dnia, znaczy dzień temu się wydarzyło, tak. A więc myślę, że jeszcze nie ma też podjętych decyzji, w jaki sposób można pomóc, wesprzeć. Toczy się śledztwo. Co takiego się wydarzyło, że w środku nocy nie było burzy? Nie. Jak gdyby utrata tego miejsca, to jest również utrata całego jak gdyby majątku teatru, tak? Znaczy włącznie ze sprzętem, ze wszystkim. Więc elementami scenografii, takimi ściąganymi przez lata. To były stare meble, oczywiście niestety drewniane stoły, krzesła, obrazy, nie wiem, wieszaki, drzwi, fragmenty ścian. Tam było wszystko, nie było ani jednego efektu, który dźwiękowego, znaczy mówimy o przedmiotach, które tam wydobywały, z których można było wydobywać dźwięk. Po prostu wszystko tam było. I no, nagromadzenie tych różnych przedmiotów, rzeczy, no było niebywałe i tego nie ma. Ocalały jakieś metalowe fragmenty, natomiast pozostałych nie ma, a to niejednokrotnie były oryginalne szafy, oryginalne drzwi sprzed wielu, wielu lat. To Andrzej Brzoska. No, teraz mamy jeszcze jakieś 3 minuty na to, żeby powiedzieć o samym słuchowisku, które startuje w konkursie, czyli przypominam, Zaćmienie Słońca w okolicach Pupy to właśnie Spychowo dawne. I tutaj ciekawostka, że realizowali panowie ten spektakl w różnych lokalizacjach, nie tylko w Stodole, ale zarówno w Spychowie, czyli w Pupach Dawnych, jak i we wsi Świętajno. Między innymi już takiej starej studni z żurawiem, chyba ostatniej, no która to ocalała. Jeżeli mogę uzupełnić, to była taka sytuacja, że zaczęliśmy szukać oryginalnych jakichś miejsc do nagrania, których nie ma w Stodole, a między innymi nie ma w Stodole studni. No tak. Ale to też było trudne zadanie, bo w okolicy też już nie ma studni. No to jedna w Świętajnie. Jedna się tak? uchowała, tak. Co wywołało ogromną sensację, jak się tam pojawiliśmy. Podjechał wóz Radia Olsztyn. Panowie z radia nasz takim specjalnie mocowanym uchwycie do tej studni spuszczali mikrofony. No to była absolutnie zbiegła się rodzina gospodarza. Bardzo gościnna. Tak. Przy okazji dowiedzieli się, co to jest słuchowisko i jakaś tam drobna edukacja się odbyła przy tej okazji, więc to była sensacja. I takich miejsc, no rozmawiałem niedawno jeszcze z Romkiem przed tą tragedią, czy coś robimy, coś tego. Romek mówi, oczywiście planujemy, będziemy dalej coś robić. No niestety rozumiem, że została nasza praca tam w jakiś sposób zahamowana, ale mam ogromną nadzieję, że, no, że jednak tam wrócimy. Mm-hmm. Tak, ja też mam tę nadzieję, że to nam się jeszcze przydarzy, że znaczy też i życzę i będę trzymał kciuki za determinację też u Roberta i u Ewy. Ale wiem, że to jest na pewno w tej chwili bardzo, bardzo trudny moment. Natomiast tak jak wspominam... Ale jeszcze o samym słuchowisku, jeśli można. Słuchowisku, tak. Źle policzyłam, chyba mamy jeszcze ponad 5 minut. Proszę o potwierdzenie ze studia z Warszawie Anię Regulską. Proszę o podpowiedzenie mi, ile jeszcze możemy rozmawiać, bo troszkę się pogubiłam. A Romek już odpowiada. Ile? 6 minut jeszcze? To fantastycznie. To jeszcze sobie pogadamy. Proszę. Zaćmienie słońca w okolicach Pup. Przypomnę, proszę Państwa, bo to powiedział mi Robert Wasilewski, autor tego tekstu, że ostatnie na świecie pełne zaćmienie słońca miało miejsce 30 czerwca 1954 roku, a więc dokładnie 71 lat temu. I ono było tylko w części Polski obserwowalne, można by powiedzieć, w części północno-wschodniej, ale udało się też je podobno obejrzeć właśnie na terenie Mazur. I to jest historia, w której to zaćmienie następuje, ale zarazem ludzie normalnie żyją. Normalnie i nienormalnie, bo są też jakieś tajemnicze sytuacje, Romku. No tak, bo wszystkim z czarami kojarzył się moment zaćmienia. No i jest to taka historia, zresztą ja tutaj przez moment powiem w ogóle o dramaturgii Roberta, bo... Patrz tylko na zegar, bo ja nie jestem najlepsza w tej kategorii. Dobrze, no to postaram się w miarę też krótko, ponieważ to, co jest istotne, to właściwie wszystkie spektakle, które później też są słuchowiskami. U Roberta to jest jak gdyby kolejny odcinek powieści. On opisuje miejsca, zdarzenia właśnie Mazur i Warmii. Właśnie tak jakby w kolejne dekady. No i właśnie ten moment zaćmienia w okolicach Pup, no to jest też taki moment, kiedy socjalizm mocno wkracza na ziemię i przyjeżdża sobie też redaktor, który... Przypominam, już jest po śmierci Stalina, rok 54, lato. Ale który zostaje jak gdyby uwięziony w pewnym klinczu swoim takim mentalnym, ponieważ nie jest w stanie się przyznać, że przyjechał pisać o prozie życia. Wszyscy myśleli, że właśnie przyjeżdża pisać o zjawach, o tym podobnych rzeczach. No i to, to trochę tak. Jest też wpleciony wątek równie tragiczny, ale przez który przechodziły właściwie wszystkie nasze ziemie, znaczy wszystkie może nie, ale większość ich, czyli to, że jedni muszą opuścić, inni muszą przyjechać. I czas przesiedlenia. Tak, i jesteśmy dokładnie też w tym momencie, który jest nawet nie tłem dla całej historii, ale jest z nią bardzo mocno wpleciony, połączony, tak jak to też Roberta bywa, z silnym wątkiem miłosnym, więc to jest to i dlatego jesteśmy też przy studni, gdzie para zakochanych romansuje. Romansuje przy studni, tak. Tak, ale też Andrzej Brzoska teraz. Robert zbiera legendy, fakty jakieś, które miały miejsce i bywa tak, że ktoś jest świadkiem nagrywanego naszego dialogu, na przykład o koniu, który pił piwo i zgłasza się jakiś przypadkowy człowiek. Tak, tak, ja słyszałem tę historię, tak, tak, to tak było. Tak. No tak, to rzeczywiście on, Robert Wasilewski, działa trochę jak dziennikarz, prawda? Czyli człowiek, który jednak zbiera materiały, gromadzi je tak, jak z krwi i kości reportażysta, reporter. Dokumentuje, przetwarza. Dokumentalista, tak. I przetwarza jak gdyby prozę w poezję i dzięki temu mamy przepiękne teksty, jak i też słuchowiska. I tutaj super w ogóle, Andrzeju, że się udało też zarejestrować dźwiękowo tę przestrzeń. No tak, jest przestrzeń tak. Udokumentowana tak. Dźwiękowo. Wiele przestrzeni w tej studole. No w każdym razie dobrą rękę ma Robert Wasilewski wraz z reżyserem Romualdem Wiczą-Pokojskim, bo już panowie otrzymali nagrodę na festiwalu Dwa Teatry, to było jakieś 3 lata temu. No i za słuchowisko tam właśnie nagrywa. Tak, tak. I jeszcze będzie jedno słuchowisko Radia Olsztyn, bo to są słuchowiska poza jedynym, które było trójkowe. Będzie pokazywane, raczej prezentowane na dwóch teatrach w konkursie w reżyserii wspominanego wielokrotnie dzisiaj Darka Błaszczyka pod tytułem Ostatnia Mohikanka. To też historia sprzed wielu, wielu lat, ale jeszcze dawniejsza niż ta opowiedziana w Zaćmieniu Słońca, bo z lat 40. I też oparta na historii. To są lata już powojenne, takie bardzo wczesne, kiedy to kobieta wraca do miejsca, w którym mieszkała i czeka na męża po prostu. Mm-hmm. Czeka i czeka. I tak to była taka kobieta, która czekała. Znaczy była nie jedna, ale kobieta, którą Romek opisał, była. Proszę państwa, to już to taki bardzo, powiedziałabym, melancholijny moment w finale naszego spotkania. Ja już słyszę, że muzyka, która zamyka scenę teatralną zazwyczaj latem, kiedyś magazyn bardzo kulturalny, wybrzmiewa z studia przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, gdzie dyżurowali i dyżuruje nadal Ania Rybulska, a dyżurował wraz z nią Wojciech Dorosz. Tutaj w wozie transmisyjnym nasz program realizował i nadal będzie realizował Janusz Graczyk, fenomenalny. Jesteśmy zgrani, bo od wielu lat ze sobą współpracujemy w terenie. No a nasi goście to, przypomnę raz jeszcze, bardzo proszę, Aleksandra Głogowska, dzięki ci. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Za rok tutaj właśnie Andrzej Brzoska. Dziękuję bardzo za te wesołe i smutne momenty. Mm-hmm. Romuald Wicza-Pokojski. Z wielkimi ukłonami i pamiętajcie o Teatrze Chochu. Mm-hmm. No a opuścili już nas z powodów oczywistych, bo pracują tutaj Paweł Demirski oraz Tadeusz Kabicz. Ja mówię do zobaczenia, do usłyszenia z Sopotu i jeszcze w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Autopromocja. Jak jednym koncertem opowiedzieć, skąd się wzięła i czym może być polska muzyka? To zadanie powierzono kapeli ze wsi Warszawa. Wszak od lat z rozmachem pokazują nam, jak muzyka tradycyjna świetnie rezonuje ze współczesną wrażliwością. Kapela zaprosiła gości, Błoto, Dezertera, Furię i Zamilską, a my wspólnie sprawdzimy, co wyszło z tego połączenia. W